sound. We never bothered to scream when your mask went on. We only smelled the gas as we lay down to sleep. Zostań w domu z Trójką. Our dad would send us to our room. He'd be the voice of doom. He said that we would thank him later. It runs in the family. All the things we are.

and give me a moment. Your moves are so raw, I've got to let you know. I've got to let you know. So slide over here and give me a moment. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. In Excess w podwójnej roli, a właściwie w podobnej roli, tyle że podwójnej. Bo na początek Never Tear Us Apart z płyty Kick oczywiście i Need You Tonight przed chwilą również z albumu Kick, tyle tylko, że Need You Tonight został wydany na singlu w 87 roku, a Never Tear Us Apart kilka miesięcy później, już w roku 88. Need You Tonight, pierwsze miejsce na amerykańskiej liście przebojów, jest to tyle istotne, że to jedyny numer jeden w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o australijską grupę In Excess. Z tymi numerami jeden, jeśli chodzi o przeboje u grupy In Excess, wcale nie było tak różowo, jakby można się spodziewać, bo w Australii też był jeden, tylko jedna piosenka, w Wielkiej Brytanii podobnie. Najwięcej tych przebojów numer jeden akurat In Excess mieli w Kanadzie, o dziwo. Tam byli naprawdę bardzo popularni. A w środku Beds Are Burning, również australijski zespół Midnight Oil z płyty Diesel and Dust. A teraz przeniesiemy się do Stanów Zjednoczonych. Na początek Terence Trent D'Arby.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dude Looks Like a Lady, czyli grupa Aerosmith z płyty Permanent Vacation. Powrót na dosyć wysokie miejsca na amerykańskiej liście przebojów po blisko 10 latach przerwy. No i później okres triumfów do końca lat 80. i praktycznie cała dekada lat 90. A wcześniej Sign Your Name, Terence Trent D'Arby z albumu debiutanckiego Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby, Sign Your Name, a później oczywiście z płyty Tunnel of Love, też bestsellerowej, piosenka Brilliant Disguise i Bruce Springsteen. Tak jak w pierwszej godzinie, teraz też sięgniemy po nagrania, w których będą śpiewać wyłącznie panie, na początek Susan Vega. Touch my hand. Mondinka. Pierwszy przebój. Sinead O'Connor oczywiście z płyty Lion and the Cobra, z debiutanckiego albumu wydanego w roku 1987. W połowie lat 80., czy w drugiej połowie lat 80. pojawiło się sporo ciekawych głosów kobiecych. Innym z nich była Suzanne Vega, czy też dysponująca tym głosem Suzanne Vega, która w roku 87 wydała swój już drugi album, Solitude Standing, wielki przebój głównie w Anglii, ale również w Stanach Zjednoczonych, skąd Suzanne pochodzi. No i wysłuchaliśmy z tej płyty oczywiście utworu Luka. A między Luką a Mandinką Seven Wonders, czyli Stevie Nicks i Fleetwood Mac z płyty Tango in the Night. Największego ich przeboju komercyjnego, jeśli chodzi o albumy po Rumors z roku 1977. Teraz troszeczkę zwolnimy obroty, a to za sprawą Stinga. My dear, I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I'm legal alien, I'm staying flesh, no matter what. So fast, it makes you sick. It's bad. Times when I couldn't have strength. sun, tomorrow's rain, we wash the stains away. Something in our minds will always stay. Perhaps this final act was meant to clinch a lifetime's argument. But nothing comes from violence, and nothing ever could. For all us born beneath an angry star, lest we forget how fragile we are. From a star, like tears from a star. On and on the rain will say how fragile we are, how fragile we are. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Wysłuchaliśmy kolejno utworów Englishman in New York. To był Sting oczywiście ze swego drugiego albumu autorskiego Nothing Like the Sun. Wielki przebój w Wielkiej Brytanii. Pierwsze miejsce na samym szczycie zestawień bestsellerów. Później Build, grupa The House Martins, angielska, z albumu The People Who Grinned Themselves to Death. Też przebój w Anglii w tamtym czasie. The Smiths, Girlfriend in a Coma, z ostatniego studyjnego, oficjalnego albumu Strange Ways Here We Come. Również przebój, nie muszę chyba o tym przypominać. No i raz jeszcze na koniec Sting, Fragile, z tego samego albumu Nothing Like the Sun. I to na dziś już prawie wszystko. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Na zakończenie raz jeszcze Marek Grechuta. Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało. Wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty. Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, ejże ty, lato, lato, lato.